digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Én szeretnék egy hallgatói levelet idézni itt az elején, bár ezt ti már láttátok, de nekem különösen kedves volt ez a levél. Tücsinek szerintem kifejezetten azért is, mert úgy búcsúzott el Bandi, vagyis B. Andi, hogy ahoj poplacsek. Köszönhetünk neki így. De azt írja az elején, jó napot, kedves Netidők asztaltársaság, Bandi vagyok, nicknevem B. Andi. Mióta egy PC-ből CD-n felfedeztem az akkor még modemidők néven futó műsorukat, elkezdtem visszafelé haladva hallgatni az archívadásokat. Igen, tetszik a műsor, a szótárrovattól a fanyalgóig, hogy ne is említsem a PC-tippet. Sajnálattal tapasztaltam, hogy megritkultak az adások. Mikor lesz újra lehetőség annyi új, hasznos dolgot hallani, mint amikor még futott a Netidők? Hát akkor most innen cáfoljuk a kedves hallgatónak, hogy nem ritkultak meg az adások. Hát ugyanolyan rendszerességgel jelentkezünk, kérem szépen. Hétfőn esténként az MR2 Petőfi adásában hallhatóak vagyunk, ugyanúgy hetente. Egyébként pedig a weboldalunkon akár minden nap hallgatható a Netidők műsor, és benne a szótárovat is, amit egyébként Zolina nézek, hogy nem tudom, hogy tudatosult-e benned, idén lesz 10 éves az infószótárovat. 10 év nagy idő. Most már nagyon-nagyon szeretném, hogyha megjelenne nyomtatásban is. Lehet, hogy Bandi is erre pályázna. Úgyhogy szerintem adjuk neki annyi reménysugarat, hogy ez még folytatódik, az infószótár hogy is. Ne, nem, az infószótár az sose hal meg. Örök élni fog, él és élni fog. Igen. És a műsor is megy továbbra is az MR2 Petőfin, és hogyha éppenséggel Bandi kíváncsi a régebbi műsorokra, akkor visszahallgathatja a www.netidők.hu címen. A hírsziporkákban Dragon György mesél a világrekorden magasugró robotról, Tücsi pedig az övéi ellen forduló katonai robotról. Puskát robotnak? Na nem már. Beszámolunk a mai internethajó rendezvényről, majd élő kapcsolás következik a Magyar Tengerre, ahonnan Borek András mutatja be a vitorla tervező szoftvert. Aztán arról beszélgetünk, hogy mit csináljunk az egyre szaporodó e-mailekkel. Egyelőre semmi, de baj lesz még ebből. Pintér Robert a Click 3.0-ról is beszámol, aztán következik a tegekkel kapcsolatos összeállítás. Címkézés vagy teggelés, de hogyan kell leírni? Végül szubjektív élmények az UMPC-ről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Laufer László és Pintér Robert nem is nagyon tudott reagálni, hiszen most hallották először, pedig hát megjött a mi levelező listánkra, ahol most láttátok volna. Most látom a kis UMPC-ben, éppen olvasom. Ugye? Megjött, akkor, igen. De felúcsúttál, és örülsz te is, gondolom. Igen, nagyon örülök neki. Jelzésnek. Van egy másik is, amit Gál Marcell küldött nekünk, ő nagy rajongója a műsornak, amit a visszajelzéseiből lehet hallani, meg én a Messengeren láttam például az ő nevét, hogy hogyan jegyzi be magát. És hát abból egyértelműen kiderül, egyébként angolul szokott üzengetni, de abban mindig valahogyan előfordul a Netidők neve. Úgyhogy van egy ilyen kör, és őket nagy szeretettel várjuk egyébként minden hétfő este a rádió elé, meg persze, hogyha ők tudnak csetelni, csütörtök este 8 órától a chat.gyalogló.hu címmel lehet velünk beszélgetni. Most itt a stúdióban ugyan nem megy, mert Chatman Balázs nincs itt velünk, Zolinak meg úgy tűnik, hogy nem volt kedve becsatlakozni a csüti csatira. Hát mondjuk én meg a csetelés az külön fogalom, én csak írok róla, de nem csinálom. Volt azért egy alkalom, én emlékszem, amikor te beszálltál egy ilyen csetes műsorban. Azért elő szokott fordulni ez. Na jó, nézzük akkor, ki van most itt a stúdióban. Bódi Zoltán a billentyűzetnél, ő a netnyelvész. Jó estét kívánok! Laufer László az Ágensportán főszerkesztője. Jó estét! Aztán Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ stratégiai és tudományos igazgatója. Jó szurkolást! És aztán ugye a nagy klasszikus köszöntéssel Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplacsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok, és nem véletlen, hogy például Barek András miért nincs itt a stúdióban, ez rövidesen kiderül, fény derül arra, hogy hol van ő, és kapcsolni fogjuk, meg hogy Dragon György miért is nincs most itt a stúdióban. Mi pedig Százhalombattai otthonában köszöntjük Dragon György mestert, a nagy hírsziporkázót. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok mindenkinek, maximális tiszteletem. Szia, jó nagyú! Köszönöm szépen, kívánom, néztem egy FPG-t, nézegetek itt a képernyőn. Egy micsodát? egy FPGA-t, majd lesz egy ilyen hír, majd elmondom, hogy mi ez. Ja, jó. Na, hát akkor vágjunk bele a hírsziporkákba. Egyébként majd közben mond még Tücsi is egy hírsziporkát, ami nagyon izgalmas, és pont a robotokhoz kapcsolódik. Majd akkor add át neki a szót, hogyha robotoknál tartunk. Hát remélem, hogy nem a világbajnok magasugró robotról fog beszélni. Nem, nem. Ugyanis képzeljétek el, hogy svájci tudósok, hát nem véletlen, hogy a Grasshopper, a tücsök, az egy nekik egy nagyon fontos dolog. Ugyanis hát ott van a svájci futballcsapat, a Grasshopper, az is egy ilyen svájchoz tartozó dolog, mint mondjuk a svájci csokoládé vagy a svájci óra. És ha látnátok a képét ennek a robotnak, látszana, hogy tiszta ilyen órákban is használatos fogaskerekekből állt. Új világcsúcsot állított fel ez a kis robot, 5 cm magas mindösszesen, és a saját testmagasságának 27-szeresét ugrotta át. Az gyors felszámolás, ez több mint egy méter. Igen, a dologban nem az a trükk, hogy ez most új világcsúcs, és örülünk neki, és jaj, de fantasztikus, hanem az benne a trükk, hogy az ilyen típusú kis robotokkal, például olyan katasztrófák esetében, mint ami most Kínában történt, ezeket nagy mennyiségben egy ilyen terepre beengedve különböző szenzorokkal össze-vissza be tudnák ugrálni az egész terepet különösebb gond nélkül, mert elég nagy magasságokat le tudnak küzdeni. Mindig talpra esnek, úgy van elkészítve a kis dizájn, ez egy nagyon egyszerű mechanikus szerkezet, és a szenzorai segítségével mondjuk kiküldenek 1000 ilyen robotot, és akkor azok szépen gyűjtenének be autonóm módon adatokat arról, hogy a föld alatt vannak-e életjelek. Ja, tehát egy földrengés sújtott a területen, ez arra jó, hogy ugrik egyet olyan helyre, ahova egy ember nem tudna odalépni, és hát egy kamerájával tud egy képet készíteni. Hát most például a kínai földrengésnél, ahol egy egész város omlott össze, úgyhogy egyetlen ház nem maradt. A romok között mindig az a probléma, hogy az ilyen lánctalpasoknak van egy bizonyos kapaszkodási magassága, tehát hogyha egymásra dől két fal, akkor oda nem tud fölkapaszkodni egy robot, mert mondjuk 40 cm magas, de ez a kis robotocska vígan fölugrik oda, sőt, utána akár két rés között bemászik, és átmegy egy másik helyre, úgyhogy igen jól hangzik ez a fejlesztés. És olyan pici, és aránylag könnyű előállítani, nagyon sokat lehet belőle a terepre kiküldeni, ez benne a másik jó dolog. Tehát, mint az igazi rovarokból, mit tudom én, százasával, ezeresével lehet, mert a komplikáltabb, bonyolultabb robotokból nem lehet ilyen mennyiséget a terepre küldeni, egyszerűen anyagilag azt nem lehet bírni. Tehát ez egy nagyon hasznos találmány, amellett, hogy elsőre viccesnek hangzik, hogy most robot ugró világrekordról beszélünk. Ennek nagyon-nagyon jó hasznát fogjuk venni, például, ahogy a Tücsi is mondta, egy olyan esetben, amikor összedől egy egész város, ami abszolút járhatatlan, abszolút veszélyes, viszont oda kell menni és kutatni kell. Igen, így lelki szemeim előtt megjelenik, hogy egy teherhelikopterrel végigrepülnek alacsonyan a város fölött, és szó szerint lapátolják kifelé az ablakon alacsony repülésben ezeket a kis robotokat, és mire odaérnek a mentő alakulatok, addigra pontosan tudják, hogy kihez hova kell lásni. Hihetetlenül lecsökkenti a munkát. Lehet hozzájuk adni szenzorokat, mikroprocesszorokat, akár napelemeket is, akár GPS adót vevőt is, akár még a város háromdimenziós modelljét is meg tudják csinálni, mármint a romok háromdimenziós modelljét éppenséggel. Tehát a felhasználási lehetőség az hihetetlen. Tehát így milyen egyszerű kis dolog, tehát végül is első látás az ember nem is hinné, de a robotika, hál' Istennek most már hasznos dolgokat is csinál, nem csak értelmetleneket. Mondjuk akkor most egy értelmetlen robotikai fejlesztést, amit a Tücsitől hallunk. Hát nem értelmetlen, csak nem igazán sikerült. Már beszéltünk itt a különböző harctéri robotokról a műsorban, és beszéltünk arról is, hogy már felfegyverzett robotokat irányítanak a katonák. Ennek az egyik legnagyobb programja az amerikai hadseregnek a programja, ami magyarra fordítva kardok, de ez egy klasszikus betűszó. Hát most kardjába dőlt. Igen, igen. Tehát ez úgy képzeljük el, hogy kb. 70-80 cm hosszú, fél méter széles, 50 cm magas kis robotocska, amin a normál kamerákon érzékelőkök kívül még egy M239-es gépfegyver is el van helyezve, tehát a távolról irányító személyzet, az felveheti vele a harcot. Na most múlt hónap közepén volt egy ilyen robotikai konferencia, ahol a hadsereg egyik képviselője véletlenül elszólta magát, amire kapott egy nagy adag keresztkérdést a nyakába, amire kiderült, hogy néhány héttel ezelőtt a fronton éles bevetés közben néhány robot úgy döntött, hogy nem reagál a parancsokra, és megfordult, és az amerikai katonáknak az állásaira irányította a fegyverét, és nem volt hajlandó leállni, és ilyenek. Tehát lőni nem lőtt, tehát az kiderült, hogy senki nem sérült meg, csak egész egyszerűen nem reagált a parancsokra. Tehát mindenki azt képzelte, hogy hú, robot majd irányuk, és kész, és teljesen egy Terminator feeling lehetett ott az amerikai katonák között, hogy egyszer csak megáll a robot, megfordul, és rájuk. Hirtelen mindenki szétugrándozott, és hát gondolom, lehetett ott egy kisebb ugrálás a lövészárkokban, meg a fedezékek mögé, de itt igazság szerint nem az a probléma, hogy van egy műszaki hiba, hanem egész egyszerűen a katonák elvesztették a bizalmukat ezekben a robotokban, ami akár 10-20 évre visszavetheti ennek az egésznek a fejlesztését, mert a katonák nem mernek ezek után beállni mögéjük, mert mikor dönt úgy, hogy hoppá, úgy csinálok, mint a kék halál, és arra lövök, akire én akarok. Na menjünk tovább a hírszipolkákkal, Gyú. Itt meséltem az előbb nektek az FPGA-ról, hogyha Bódi Zoli ott van, nem hallottam a bemutatást, hogy ott van-e. Itt van. Akkor majd egyszer majd foglalkozhatunk ezzel az FPGA dologgal, egyébként azt jelenti, hogy Field Programmable Gate Array. Szó szerint, ha most Borek András ott lenne, ő viszont tudom, hogy nincs. Ő erről biztos órákon át tudna mesélni, mert ő ennek szakértőjének a dolognak. Az egésznek az a lényege, most így nagyon-nagyon egyszerűen összefoglalva, és nagyon egyszerű hasonlattal élve, hogy ez egy olyan eszköz, amelyet felprogramozhatunk olyanra, amilyenre akarunk. Tehát csináltunk belőle, most idézőjelbe téve, ez egy üres processzor, és felprogramozhatjuk Intel processzornak, vagy felprogramozhatjuk AMD processzornak is. Uh-huh. Egy programozási módszerekkel, ez persze egy nagyon rossz példa volt, és ez lehetetlen megtenni, de csak hogy érthető legyen. Tehát ebből az eszközből ez egy üres tok, amelyben logikai kapcsolatokat lehet programozási funkcióval létrehozni, tehát nem fizikailag hozzuk létre a processzort, tehát a szilícium csipet, és megneveztük, hanem van egy, egy vevőközeg, és abba matematikai kódokkal programozással hozzuk létre, hogy ez miért lényeges. Hogyha egy ember kisgyerek analógiájából indulunk ki, akkor ez egy nagyon-nagyon picike gyerek, aki még nem tanult semmit, és bármit megtaníthatsz vele. Nem, azt hiszem, úgy is lehet egyszerre fogalmazni, hogy amikor tudjuk, hogy már mindenki avval érve, hogy hoppá, a legújabb processzorunkban ennyi millió, annyi millió, amannyi millió tranzisztor van, itt a tranzisztorok nem fizikaiak, hanem logikai programúton. Tehát én oda rakom bele a tranzisztort, szoftveres úton, ahova akarom, és emiatt egy olyan chip lesz belőle, amilyet én akarok. Természetesen nem tud annyira bonyolult lenni ez a chip, mint a célprocesszorok, ez mondjuk logikus és érthető, viszont így nagyon sokféle dologra föl lehet használni, és nagyon gyorsan piacra lehet dobni, hiszen nem kell legyártani belőle 120 millió változatot, mire egy jó lesz, hanem ha valami hibás, akkor át lehet programozni. Miért lényeges ez? Ugyanis megjelent a világ első open source, az egy nyílt forráskódú grafikus kártyája. Most ez egy önellentmondó dolog, hiszen a nyílt forráskód az általában programokra vonatkozik, és nem hardverekre. Itt viszont a hardware maga biztosítja azt, hogy a grafikus kártyán levő FPGA-t, ezt a programozható chipet nyílt forráskódban bárki úgy programozza, hogy akarja, létrehozhassa a saját videókártya processzorát ezáltal, kikísérletezhessen olyan megjelenítési módszereket, amelyeket a létező generációkkal nem lehet. Tehát a dologban pont az a lényeg, hogy lehet folyamatosan javítani, fejleszteni, anélkül, hogy újra kéne gyártani az eszközöket. Ez egy nagyon-nagyon forradalmi technológia ebben a pillanatban, sajnos az árán is meglátszik, ugyanis amíg te 50-100 dollárokért megveszel egy szupergyors videókártyát, amivel otthon játszani lehet, ez, ami nem annyira szupergyors, 1500 dollárba kerül, de hát valamennyit fizetni kell azért, hogy az ember barkácsolhasson vele, mert az Nvidia vagy az ATI videokártyáddal ugye nem tud. Erről nekem rögtön eszembe jutott egy olyan felhasználás, ahol ennek értelme van. Itt van például az űrkutatásoknál, például a bolygó felfedező szondáknak a felszínére, vagy a belsejébe ilyen csipek kerülnek, és akkor egész egyszerűen a feladat fogja meghatározni, hogy például van egy ilyen kis marsjáró, megy előre a pusztába, és akkor talál valami olyan dolgot, amire korábban nem volt fölkészítve, mert nem számítottak rá felfedezők, de ezek után csak át kell írni úgymond a csipet, és egy új egy programot. Egy szoftvert, ami igen, felépíti az új chipet, és már alkalmas lesz ezeknek a meghatározására. Nagyon izgalmas volt. Ez egyébként egy egyre inkább divatba jövő módszer, főleg ilyen házi barkácsolók körében, de ahogy a Tücsi mondta, az olyan feladatoknál, ahol előre meghatározhatatlan, vagy előre tudható, hogy évekig fizikailag a hardware nem cserélhető le. Tehát mondjuk a Marson, ott van a Marsjáró, hát azon nem tudnak oda menni az űrhajósok, hogy ott egy videókártyát kicseréljenek benne, hanem programozhatanak kell lennie. Viszont a végére, ha már ilyen komoly téma volt, most jön egy kevésbé komoly téma. A világ egyik leginnovatívabb cége Hollandiában található, ők már feltaláltak mindenfélét a CD-től kezdve a mindenféle dolgokon keresztül. Most éppen egy új patentet, egy új szabványt egyeztettek be, ami egy alsóna nadrágokba szerelhető vérnyomásmérő. A dolognak az a lényege, hogy ez egy folyamatosan hordható vérnyomásmérő eszköz, egy ilyen kis csípekkel és érzékelőkkel ellátott dolog, ahogy a derekadon ott így feszül ez a gumírozott része, ott vannak belül az érzékelők rajta, és hátul van benne maga a csíp, meg ez a kis ilyen alaplapszerű ilyen kis cucc. Magyarán neked semmit nem kell csinálni, semmit nem kell csatlakoztatni sehova. Egyszerűen felhúzod a nadrágot, ezt az alsó nadrágot, hordod egész nap rajtad van, lépsz, mész jobbra-balra, és ez folyamatosan méri a te vérnyomásodat egész nap. Nincs leírva pontosan a módszertan, de gondolom pont erről szól maga a szabvány, hogy beegyeztették, hogy ezt hogyan tudják megoldani. Mosható ez az alsó nemű? Ez hordható, mosható, vasalható. Ez nagyon fontos kérdés, mert ha nem mosható, akkor nem tudja valaki más fölvenni. Tehát mondjuk én kaptam 24 órás megfigyelés a sportkórházba egyszer egy készüléket, ugye azt behozza az ember, és más, és akkor fél órán beleviszi valaki más. Azért egy alsógatyánál az embernek bizalommal kell lenni az iránt, hogy ez szegényes. Hogy maguk a szenzorok nem vehetőek ki, viszont maga ez a kis hardware eszköz, ami a mérést végzi, azt egy ilyen kis cipzáros részen ki lehet húzni, gondolom, amikor éppen az ember ki akarja mosni ezt a bizonyos alsónadrágot, és miután kimosta, akkor ezt újra tudja csatlakoztatni, és vissza tudja helyezni. Reméljük, hogy a gatyánk azért nem megy rá erre a gatyára, mindenesetre a vérnyomásunk felment ettől az ötlettől, hogy már a gatyánk is számítógépes periféria lett. Köszönjük szépen, kedves Dragon Gyú, és további szép estét neked! Szervusztok nektek is, további jó műsor, sziasztok! Bocsánat, de hogy még a gyó témához csatlakozzak, most jelentették be nem olyan régen, hogy a női melltartókba kezdtek el mindent beépíteni. Tehát most ilyen napelem tábláktól. Már régen rájöttünk, napelem, hogy ez érdemes. Napelem tábláktól kezdve minden. A nőknek meg oda van beépítve, hogy a vérnyomás. Sőt, ettől hogy a szilikon betétbe, amivel megnagyobbítják a nőknek a merit, abba lehet berakni. Napelemet. Lejátszót, pendrive-ot és egyébként. Én ilyet hallottam. És nyomásérzékeny természetesen. Azt nem tudom, hogy működik, de hogy ott van. És hát, na kérem szépen, a kellemes nyári képek után felszállunk a hajóra, az internet hajóra. Ma volt, ugye, ez a bizonyos rendezvény. És tudjátok, mi a furcsa, hogy 100 halombattán voltam. Ez egy gondol jelentkezett be, ugyanis az internet hajó most kivételesen nem föl alá cirkált a városban, ahogy szokott, hanem lementünk 100 halombattára, és feljöttünk, mert hogy 100 halombattán volt a teleházasok világtalálkozója, ahol megalakult a Teleház Világszövetség. És Gáspár Mátyás lett az arca ennek. Igen, és ő lett az arca ennek a szövetségnek, és tulajdonképpen ráhordtuk a teleházas rendezvényre a résztvevők négy részét, tehát hogy velünk taxiztak le, elő is adtak, tehát a teleház témának a nagy szakértői, világszakértői egy rövid panelban be is számoltak arra, hogy miről fognak beszélni. Gáspár Mátyást egyébként nagyon tisztelem ezért hát most már mondhatjuk, hogy több mint másfél évtizedes munkájáért, amit a teleház mozgalomért kifejtett. Ugye van neki kis mintaprojektje Budaörsön, de hát az egész országban figyeli ezt az egész mozgalmat, és igyekszik a maga eszközeivel ezt gyorsítani. Miért jó ma még a teleház mozgalom? Hát én nem a teleházas konferencián voltam, de még hallgattam ezt a teleházas rövid szekciót is, és ott egy itáliai, tehát egy olasz származású tudós beszélt, aki elég régóta dolgozik az ENSZ-nek, és egy chilei cselédnek a teleház definícióját idézte nekünk, aki azt mondta, hogy azért jó a teleház, vagy az a hely az a teleház, ahol hátrahagyva piszkos edényeket, ő mármint a cseléd költészettel tud foglalkozni, és ő költő akar lenni, és a kreativitását kiélheti. Vagyis, hogy a teleház az a csak erre nem. Teleház az a hely, ahol az álmait kell segíteni az embereknek, hogy meg tudják valósítani. Érdekes meghatározás. Na, mindesetre foglalkozunk most az internethajóval. Ott azért elég fontos emberek gyűlnek össze évről évre. Mindenki olyanok, akik valamilyen hatást tudnak gyakorolni az információs társadalomra. Igen, és ahogy Vasvárnyi Mennyhárt Éva a Magyar Telekomtól megfogalmazta, az az érdekes az internethajóban, hogy bár májusban van, mindig van valami esemény, ami miatt érdekes, vagy valami fontos változás. Ugye most az internetadó az egyik, bár most éppen ez nem forrong ez a téma, a másik pedig a kormányzatnak az átalakulása, és a nyitó előadást azt a hát miután mi elmondtuk a kéknoteszt, vagy elmondtam a kéknoteszt, utána Baja Ferenc tartotta meg a miniszterelnök hivatalnak az elektronikus kormányzati központ, most már úgy hívják, hogy elektronikus közszolgáltatási központnak a vezetője, aki egyszerre államtitkár, és egyszerre, most keresem a jó szót, hogy milyenre, kormánybiztos, ugyanis egy kézbe próbálják meg összehúzni az informatikának az ügyeit, ami ugye eddig szét volt aprózva a gazdasági minisztériumban, és EGB-ben, meg még más helyekre, most mind az ő kezébe fog kerülni, és erről beszélt egy fél órát, hogy fog-e struktúrálódni egy két éves stratégia, hogy közvetlenül tud, mint kormánybiztos kormány számára előterjesztéseket tenni, és államtitkárként apparátus is van mögötte. Én nekem nagy elvárásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy végre, hogyha egy kézben összpontosul ez, akkor ez dolog sokkal jobban tudjon működni, mint korábban. Tehát ne legyen ez a két, tehát hogy az SZDSZ által vezérelt GKM és az MSZP által vezérelt EK kicsit rivalizálva egymással, vagy amikor korábban az IHM. Robesz, szerintem te nagyon jó témát választottál magadnak kutatási területként, mert hogy ebben még 10 évig biztos van téma, hogy kié lesz az informatika a kormányzati politikában, ez biztos, úgyhogy eddig is nagy izgalommal kísértem, és követtem a kutatásaidat, meg mindenféle nyilatkozatod arról, hogy most éppen kié kiemlékszik ki az informatika. 2000 óta, amikor az informatikai kormánybiztosság felállt, mikor hol volt ez a dolog, azért eléggé. Amíg voltam is egyszer abban az épületben. A magyar viszonyokat ismeri, a DK-mi munkáját is ebből fogja még írni, hogy hol kell a magyar. Igen, hát nem tervezek nagy doktori, de a kis doktorim ebből van viccet félretéve. Aztán a Pataki Dani beszélt... Pataki Dániel, a Nemzeti Ügyközlési Hatóság elnöke. Ez is Pataki Dániel úr, az NHH-nak az elnöke, aki arról beszélt, hogy mutatott nekünk egy ábrát, hogy 2005 óta 40%-kal estek a széles sávú hozzáférésnek az árai. Ez egy megabites kapcsolatra értendő. Azért ez elég szép, mutatta, hogy milyen árindex van Magyarországon azóta, és hogy gyakorlatilag az összes közműnek az ára jelentősen nőtt, gondoljunk a gázra vagy a villanyra. És az internet ára meg egyenesen csökkent, igaz, hogy az emberek ezt igazániból nem nagyon érzékelik, vagy azt mondják, hogy drága az internet, de hogy nem, én nem gondoltam volna, hogy egyszer ott tartunk, hogy olcsó az internet. Ez nagyon úgy hangzik, mint egy jelentős áremelésnek a bevezetése. Mindig így szokott lenni, hogy először beszélünk, hogy csökkent, meg milyen olcsó az ára, a gázzal is ez volt. Belegondolsz abba, hogy a P4-esek ára az meg ugyanígy az elmúlt 5 évben nem 40%-kal csökkent, hanem 95%-kal csökkent, most ugyanaz az 1 megabites az 40%-kal kevesebb bekerül 3 év alatt, hát Igen, szóval ez ilyen trükkös, megfogalmazás, mert hogy igen, szóval most már 3 forintért lehetne kapni a P4-es processzort, csak nem lehet kapni. Tehát pontosan. Hát ez is van, hogy az 1 megabites kapcsolat, fú, hát az 40%-ot, és csak esetleg a szolgáltató 90%-ánál a 8 megás például a minimális. Hogy vigyem meg az NHH-t, kaptam tőlük egy jelentést, hogy itt van a táskában, meg tudom mutatni, meg a hallgatók is szerintem az NHH oldalán meg tudják nézni, ahol azt vetik össze, hogy az átlagos sávszélesülő kapcsolatnak mekkora volt az ára, és egy egységnyi adatmennyiségre, a letöltésre mennyi az ár, és ott még, tehát ez a 40%, ez így értem, mondjuk az átlagos, tehát ők vették azt, hogy mekkora az átlagos kapcsolat, és az átlagos kapcsolatnak, amit használsz, miközben duplája lett a sebességén, az ára is csökkent 40%-kal, de hogyha azt nézed meg, hogy mondjuk az 5.12-höz képest a 4 megabitnek az ára hogyan csökkent, ott még nagyobb csökkenést találsz el. Igazániból óriási árzónás van, és ott tartunk, hogy tényleg olcsó az internet. Tehát, hogy ezelőtt 8-10 évvel folyamatosan az volt az egyik központi diskurzus Magyarországon, hogy drága az internet, és az emberek nem használják. Most meg ugye ezt már nem lehet mondani, és most már teljesen evidens, hogy az internet ára nem nő, hanem csökken. Ráadásul, és mikor nem is számolod bele a sávszélesség növekedést, ami relatíve szintén csökkenti az árat. Ráadásul van ennek ugye egy olyan összetevője is, hogyha valakinek otthon van internete, akkor olyan nagy anyagi megtakarítást tud elérni a közügyek, banki és egyéb ügyek otthoni gyakorlatilag ingyenes intézésével, hogy egyszerűen a család költségvetése pluszba jön azzal, hogy szélessávú internetre. Pontosan. Annyira örülök, hogy eljutottunk erre a pontra, hogy pont Bódi Zoltántól hallok egy ilyen mondatot. Információs társadalmat tanítok, szóval. Hát. Ez nagyon így van. Igen, tehát az a 4-5 ezer forint, amit kell fizetni mondjuk egy 1 megabites kapcsolatért, mondjuk ahol ezt meg lehet tenni. Aztán volt egy nagy vita a Kék Notes panelba, ahol többen jelezték, hogy ők vidéken laknak, és nekik nem lett olcsóbb az internet. Kék Notes, ugye, csak mondjuk, akik nem hallották a múltkor, ez az internethajónak az éves értékelése, és ennek is volt egy nagy 2,5 órás beszélgetést csaptunk sok-sok, lakossági fórumszerűen sok-sok hozzászólással. Nagyon izgalmas volt, de nem arról akarok beszélni, mert a Notes-ről beszéltünk már múltkor, hanem a plenáris dolgokról. Amit még kiemelnék, itt volt Szabó Máté Dániel, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek az igazgatója, aki adatvédelemmel meg egyéb dolgokkal foglalkozik, és elmondta, hogy ugye az elektronikus információszabadságról szól törvény, ami másfél éve működik, vagy van hatályban. Ezzel kapcsolatban csináltak egy kutatást, hogy mennyire transzparens az egyes közpénzben működő intézményeknek a működése, honlapjuk hogyan működnek, mennyi információ. Ha valaki információt szeretne elektronikusan szerezni, akkor tud-e, és elmondta, hogy a törvény az nagyon jó, nyugaton is mintaként használják, a végrehajtás az meg egy ilyen kelet-európai slendrián vagy slampos módon van megcsinálva, viszont azt mondja, hogy a kutatásoknak annyi haszna volt, hogy tükörként használták, és több intézmény azóta változtatott a gyakorlatán. Például mondta, hogy Baranya megyében a megyei közgyűlésnek volt a honlapja, de nem volt rajta e-mail cím, tehát nem lehetett velük fölvenni a kapcsolatot, megjelentették a kutatást, hogy ezt kiemelték, mint negatív példa, és néhány héttel később már ugye megváltoztatta a közgyűlés az oldalát. Tehát ebből a szempontból ez izgalmas volt. És még amit kiemelnék, a délután, kora délután, miután lezajlott ez a plenáris rész, két szekcióban mentek a dolgok. Az országgyűlésnek, az informatikai bizottságának volt egy kijelzett ülése, hát én nem odaültem, hogy arról nem sok mindent nem tudok mondani, hanem a kultúra szekcióban, ahol fesztiválosok, színházi rendezők, illetve jogász, tehát hogy többfajta területről voltak az emberek. Hát sajnos filmrendezőt nem sikerült fogni, meg Kamba van az összes, aki értelmesen tudott volna megszólalni a moderátor szerint. És amit ki szeretnék innen emelni, az egy színházigazgatónak a meglátása, hogy ő azt mondta, hogy gondoljuk el azt az idézetet, hogy is a por és hamu vagy muk, tehát hogy az ember ugye egy mulandó lény, és azt mondta, hogy direkt rosszul idézte, hogy is a hang és kép vagy muk. Tehát, hogy most már olyan korszakban élünk, digitális korszakban, ahol az emberből hangok és képek fognak megmaradni, hogyha elmegy erről a világról. Tehát, hogy annyi matéria van, ami megmarad utánunk, és ebben a digitális korszakban kell a kultúrát is valahogy valami fajta módon kezelni. Ez a gondolat engem ez nagyon, nagyon megfogott. Nekünk is megtetszett, és örülünk, hogy kikötöttetek aztán a hajóval. Ez történt hát ma a Dunán, viszont most nézzük meg, hogy mi történik most a Balatonon. És ha minden jól megy, most hirtelen egy vízállás jelentést fogunk meghallgatni a Balatonról. Borek András a vonalban, altenger nagy úr, mi a helyzet a fedélzeten? Szervusz, jó estét a stúdióba, itt van velem Benyovszky Gábor, és kint vagyunk a Balaton közepén. Ő a kapitány a hajónak, ugye? A húzat a hajó neve, és úgy megyünk, mint a húzat jelenleg is. Hát ez királyság, a Balaton közepéről mobiltelefonnal bejelentkezni a műsorba. Jó, jó, nagyon klassz. Gyönyörű az alkonyat, látszanak az összes fények, most a legszebb a Balaton ilyenkor, ebben az órában. Kedves Benyovszky úr, miért vannak most önök a Balatonon? Hát mi szórakozásból vagyunk, az időnket töltjük a Balatonon, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálják ki a Balatont nem csak nyáron, hanem ilyenkor is. Ilyenkor sötétben mit lehet látni ott a vízből, meg a tájból? Ilyenkor gyönyörűek a fények, minden lámpa gyönyörűen látszik, és az a szerencsénk, hogy ez a kicsit hűvösebb idő, föl kell hozzá öltözni rendesen, a kicsit hűvösebb idő kivitte a párát a víz fölül, úgyhogy most, ha elnéznek, akkor az egyik oldalon Fonyód hegyét látjuk, a másik oldalon Badacsonyt látjuk, a szembe oldalon a Tihanyi templom fényei világítanak, szóval ez egy pótolhatatlan látvány. Csak szeretném mondani, hogy közben Bódi Zoltán itt a stúdióban teljesen elandalodott, látszott a fején is, hogy minthogyha ott lebegne a víz felszínén, már ott érezte magát. Ma délután Székesfehérváron voltam, a közelben. Mi is szeretnénk ott lenni. Köszönjük szépen, Benyovszky úr. Borek Andrást visszakaphatjuk a telefonnal? Itt vagyok, ki vagytok hangosít. Ja, értjük, kedves altenger nagy úr. Te mit keresel ott a hajón? Hát a Benyovszky Gábor az én vitorlás tudásomat pallérozza, hogy 29-én megfelelő felkészültséggel jelenjek meg az erre ítélt bizottság, hatósági bizottság előtt, és számot adjak motoros és vitorlázó tudásomról. És akkor innentől kezdve te mindig egy hajóról fogsz majd bejelentkezni. Tessék? Reméljük. Mi is reméljük és szurkolunk neked. És ugye, mint kiderült a te előrejelzésedből, nem mindegy, hogy például egy hajónak a vitorlája az hogyan dudorodik, vagy domborodik, hogy kell ezt mondani? Öblösödik. Úgy kell mondani, hogy hogyan öblösítem a vitorlákat. Hogyan öblösítem a vitorlát, és ráadásul ebbe a szakmai kérdésbe az informatikának is van némi beleszólása, hogyha én ezt jól hallottam. Az informatikának mindenképpen most már szeret mert idáig különböző ügyes szabászok varrogathatták a vitorlákat. Természetesen a főníciaiak óta kb. 5000 éves tudás van ebben, azonban az informatikával most már előre lehet tervezni a vitorlákat, és én szerintem ez jelentkezni fog versenyszinten is, és jelentkezni fog a egyszerű kesztelési célú hajósok között is. Ha 5000 éve tervezünk vitorlákat, akkor miért kell ehhez informatika? Nincsenek kéznél? Elfelejtettük, elveszítettük a szabás mintákat? Egyáltalán nem, ez mind igaz, csak hogy egy ember élete kevés ahhoz, hogy kipróbálgassa az összes lehetséges változatait a vitorlának, a számítógéppel viszont előre lehet tervezni megfelelő program segítségével, és pont ez a nagy újdonság, hogy idáig nagyon drága hozzáférések voltak vitorla tervező programokhoz, ebből következően a vitorlák árában jelentős szoftver költség is felmerült, most viszont már hozzáférhetőek az interneten olyan programok, amelyekkel nagyon nagy segítséget kap a hajós arról, hogy milyen vitorlát tervezzen. És hogy lehet ezt elképzelni egy ilyen öblösítő programmal, nem tudom, hogy jól mondom-e, lehet befolyásolni a hajónak a sebességét, vagy a vitorla hatékonyságát, vagy mit lehet vele befolyásolni? Abszolút így van. Tehát, hogyha egyformán hajókat indítanánk el egy versenyen, ebben a hónap közepén volt a Püngősdi regatta, a gyönyörű látvány volt, a sok-sok hajó egyszerre indult, és mindegyiknek más különböző vitorlázata volt. Most erre gondolok én, hogy egy ember élete kevés ahhoz, hogy mindegyiket magán kipróbálja, hogy na most melyik a jó. És ez a szoftver azt segíti, hogy a vitorlát hogyan szabjuk ki, hogyan feszítsük meg, denevérezzük a széleit. Denevérezzük, jól értettem? Denevérezzük, így van. A denevérezés azt jelenti, hogy megnövelhető a vitorla mérete, nagyobbra, mint amire mondjuk egy háromszögre, ha gondolunk, nagyobb lesz a vitorla mérete, mint egy normális geometriai háromszögé. Jó, hogy ez azért denevérezés, mert úgy csinálnak vele, mint a denevér, amikor a szárnyát kinyitja? Igen, pontosan, így nevet. Én azt hittem, hogy azért, mert hogy amikor szabjuk ezt a vitorlát, akkor denevérezzétek össze azt a szép fehér vásztat. Nem kell. No, rátérve viszont a mi jó kis nyílt forráskódú sorozatunkra, amely ugye Borek András rovata itt a műsorban, ugye ezt a bizonyos öblösítő szoftvert elérhetjük most már nyílt forráskódú változatban is. Ez egy vitorla tervező és szabász szoftver, amivel mindenféle hajótípushoz, mindenféle, hát azt lehet mondani, hogy az általánosságban használt, és még azon túl is használt, de jó néhány vitorlázatot lehet tervezni, ugyanúgy, ahogy egy gépkocsira például gumiabroncsokat lehet, vagy motort lehet tervezni ilyen szoftverekkel, ugyanúgy hát egy vitorlás hajónak a vitorla a motor, amikor fúj a szél, és hát a hajótest mérete, alakja, árbóc magassága, a tömeg középpontja, ez mind-mind meghatározza azt, hogy milyen optimális vitorlázatot kell felszerelni egy ilyen hajóra. Ebbe segít nekünk egy ilyen szoftver, amiben megadhatjuk a vitor, vagy a hajónak a fő méreteit, az árbóc méreteket, merre mennek az állókötélzetek. Ugye az is fontos, hogy a vitorlánk az elférjen itt a kötelek mellett, ne akadjon össze semmivel, mert amikor fordulunk, perdülünk, akkor bizony a vitorlázat az egyik oldaláról a hajónak átkerül a másik oldalára, hogy a szél a másik oldalról. Hát, ha még hazolunk is közben, akkor aztán milyen katasztrófákat okozhat a rossz vitorlázat. Igen, csak közben mondom, hogy úgy tűnik, hogy Borek András közben már vizsgázik is a kapitány úr előtt, mert úgy mondja itt nekünk az ismereteket a vitorlával kapcsolatban. Azt hallottuk, vagy azt olvastuk tőled, hogy elég drága egy-egy ilyen szabász vitorla tervező program. Ugye? Hát a professzionális programok azok elég drágák, ahogy én utána olvastam, például az AutoCAD-nek is van ilyenje, ezt így össze lehet, vagy meg lehet satszolni, hogy körülbelül mibe kerül egy ilyen dolog. Tehát innentől indulnak fölfelé, és hát megy egészen a szuperszámítógépes kategóriáig, ami pedig már, hát azt mondom, hogy az űrtechnológia majdnem, ez ilyen vendéglób versenyekre például olyanokkal tervezik a hajót, a vitorlázatot, talán még a legénységet is. De azért azt lehet nagy általánosságban mondani, hogy ez nem volt általánosan elérhető eddig, de szerencsére vannak vannak olyan emberek, akik a nyílt forráskóddal megosztják az összegyűlt tudásukat, mind a vitorlatervező tudást, mind a programozói tudásukat nagyra értékeljük, és azt a segítséget, amivel ők segítik azt, hogy a vitorlára vágyó ember egy viszonylag önköltségi áron meg tudja valósítani álmát, hogy egy új, szép új vitorlázata legyen egy hajóra, ami esetleg jobb, mint egy általánosan tervezett vitorla. Kedves András és kedves Benyovszky kapitány úr, köszönjük szépen, és kellemes további ringatózást ott a Balaton vizében. Mi pedig hajózunk tovább. Mostanában kialakult az a szokásom, hogy a napi munkám végeztével, ilyen este 6-7 óra környékén odaülök a munkahelyi számítógépemhez, tehát mondom este 6-7 óra körül, és a napjában felgyűlt leveleket elkezdem kiírtani, kidobálni azt, amivel egyáltalán nem tudok foglalkozni már, és megválaszolni azt a sürgős tömeget, amivel mindenképpen kell foglalkozni, és még így is szokott maradni másnapra 10-15 levél. Elég nagy mennyiség, és az egyik legnagyobb problémám manapság, azt kell mondjam. Nem tudom, hogy ti hogy álltok ezzel. Lófer Laci például hány levelet kap naponta? Nekem mondjuk van olyan 4 e-mail címem, amire különböző helyekről kapok levelet, hát valamelyikre mondjuk 30-at, valamelyikre csak 10-et. Naponta. Uh-huh. Hallgatóktól. Tehát így összesen azért egy, mostanában, hogy vizsgai időszak van, most felmérhetetlen, tehát mondjuk egy 100 az azért úgy néha összejön. És hogy bírod? Jaj, nagyon nehezen. Köszönöm a kérdést, jaj, rettenetes. Fájnak az ujjaim. De én most komolyan mondom, hogy nekem ez egyre nagyobb probléma. Tényleg. Hát ahogy van, most van. Az elmúlt nem tudom én hány 10-12-15 évben használok e-mailt, most van a legnagyobb terhelés már, és ezt gondolom, hogy csak fokozódni fog. Ezt észrevettük, Árpi, már sose válaszolsz a kérdéseinkre. Ezt gondoltam, hogy ebbe belemegyek, akkor belemegyek a saját csövembe, ha úgy tetszik. Igen, szóval sajnos ez egyre inkább ilyen hatásokkal jár. Én azt hittem az elején, hogy minden hallgatói kérdésre tudok majd válaszolni például. Ez ma már nem mindig van így. Szerintem korunk legnagyobb problémája az ez. Ezt most komolyan mondom, tehát így a jó, igen, alacsony az életszínvonal, és ez is fontos, de szerintem ez sokkal fontosabb, ugyanis ez tényleg mindenkit érinteni fog hamarosan. Tehát nem úgy mondanám, hogy legnagyobb problémája, legnagyobb usability problémája, legnagyobb használhatósági problémája. Tehát ez egy olyan dolog, hogy egyre több ember használ e-mailt a napi munkája során. Az a sok ember, aki most kezdi el az e-mailt használni, és csak 10 emberrel levelezik, az 5 év múlva már nem 10-zel fog, hanem 100-zal fog heti rendszerességgel levelezni, és másik 5 év múlva meg 1000-rel fog. Ugye mire alapozott, hogy ilyen sok emberrel fogunk levelezni? Ezt a saját életemre alapozom. Tehát most 2008-ban, 2003-ban én lényegesen kevesebb emberrel leveleztem, lényegesen kevesebb levelet kaptam, és egész egyszerűen egyre több embert ismerek meg, egyre több ember van egy karnyújtásnyira tőlem, és az a sok ember egyre többször gondolja azt, hogy ír nekem egy levelet, megkérdez gyorsan valamit, és itt hadd hívjam föl a tudományos problémára, ami megbúvik mögött, a kérdés mögött, az pedig az, hogy van egy egyenlőtlenség ebben az e-mailezős viszonyban, és az egyenlőtlenség ott egyenlőtlenség az, hogy kérdezni nagyon könnyű. Eszedbe jut valami, amit már elmondtam neked, mondjuk azt, hogy nem leszek a jövő héten adásban, és te esetleg visszakereshetnéd az e-maileid között, de ez erőfeszítésbe tellene, de sokkal egyszerűbb csak írni erről egy e-mailt. És kérdezni nagyon egyszerű, viszont megválaszolni sokkal nehezebb. Úgy mondanám, vagy vinném tovább, hogy a probléma felvetése mindig könnyebb, és a probléma megoldása már egy nehezebb dolog. Tehát amikor ott van előtted, meg kell válaszolni például egy kérdést, az is egy probléma megoldás, de hogyha valami, még, ráadásul még foglalkozni is kell vele, mert amiatt, hogy meg tudjam neked válaszolni, föl kell hívnom valakit, meg kell vele beszélni, ki kell találni egy megoldást. Hát akkor szinte lehetetlen. Tehát hogyha már föl kell hívni valakit, akkor már nagyon nagy, akkor már a harmadik e-mailedet írott nekem erről, hogyha nekem föl kell hívnom valakit, tehát azt így elsőre nem fogom fölhívni. Ez a tipikus datasmog jelenség, tehát annyi az adat körülöttünk, hogy és olyan könnyen tudunk mi is adatokat, tehát információkat generálni, és kell is nekünk sok információt generálni ebben a társadalmi szerkezetben, hogy ezeknek a feldolgozása tulajdonképpen a leggyengébb láncem most már. Tehát az emberi erőforrás nem alkalmas már lassan rá, és hogy ezt a rengeteg információt mind feldolgozunk, tehát itt akkor szelektálnunk kell. És hogy nagyon nehéz feldolgozni az információt egyrészt, másrészt meg megkeresni valamit az interneten sokkal könnyebb, mint megírni egy oldalt arról a valamiről. Tehát információt leszívni valakiből, vagy az internetről, akárhonnan, sokkal egyszerűbb, mint föltenni, mint válaszolni egy levélre, mint megcsinálni egy feladatot. És bocsánat, hogy ezt teljesen támogassam. Ezt. Van egy ismerősöm, aki egy nagy cégnek dolgozik, egy televíziós cégnek dolgozik, és az e-mailekkel hozzáfutnak be, és ő mondja, hogy tipikus reakció az, hogy tetszik a műsor, és rögtön küldenek neki egy e-mailt, hogy ez mi volt ez a műsor, mikor ismétlik, amikor ez az összes információ fönn van a tévének a honlapján, a teletextjén, a műsor újságban benne van, de nem hajlandók ezt megcsinálni, inkább írnak egy e-mailt, hogy ma délután 4 óra 20-kor láttam egy műsort, mi a címe? Ez sokkal egyszerűbb egész egyszerűen, mint megnézni, mint kikeresni a weboldalon, pontosan. Vagyis lehet, hogy éppen se kell nektek kellene elgondolkodni, hogyha egyszerűbb megkérdezni, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű megtalálni az általad említett felületeken. Nem, hát ez például egy teletex esetében semmi más probléma nincsen. Leül és megnyomja a 302-es gombot, ami a délutáni műsor, és ott van felsorolva. Vagy a... Én nem tudtam ezt a 302-est. Tehát pedig ez... 303-as az meg az esti. A 300 az a reggel, dél és esti műsor, ez európai szabvány, ez minden televíziós társaságnál itt van. Ez az első dolog, amit a teletexnél megtanul az ember. Tehát kb. 30 másodperc alatt hozzájut az információ, de a honlapon is általában a tévételeseknál mindenhol ki van emelve. Hát hogy meg hol, interneten ott van rengeteg portál, ahol rajta van az összes portálok, minden csatornának szóval a hihetetlen mennyi, tehát csak a műsor címéhez hihetetlen gyorsan hozzájuthat, nem, inkább küld egy e-mailt. Ez a tipikus probléma, hogy a információs társadalomban a legfontosabb, az egyik legfontosabb kompetencia az információ keresés, a keresési stratégiák kiépítése az információs polgár számára, a keresési stratégia. Tudnom kell, hogy milyen logika, milyen módszer, milyen stratégia alapján találhatom meg azt az információt, amire éppen szükségem van. Visszatérve az e-mailezésre, és annak a tömegessé válása, ugye nem csak az, hogy elterjed az emberek között, hanem egy emberre is tömeges e-mail vár egyre inkább. Itt is azért gondolom, hogy vannak csoportok, akikre hamarabb rázúdul az e-mail mennyiség, és vannak, akikre később. Igen, egyrészt ez az egyik legfontosabb része, tehát nem egyenletesen van eloszlatva ez a bezúduló e-mail mennyiség. Másrészt meg az a probléma ezzel az e-mail olvasás-válaszolás történettel, hogy mindannyian úgy kezdjük, hogy 10 e-mailt kapunk egy nap maximum. És egész egyszerűen megszokjuk azt, hogy az a metafora alakul ki a fejünkben, hogyha kapsz egy e-mailt, az olyan, mintha valaki fölhívna a telefonon, és azt mondaná, föltenni ezt a kérdést, és azt mondaná, hogy most meg tudnád csinálni, tartom addig a telefont. És közben benned végig az a para van, hogy amíg én ezt nem csinálom meg, addig az a másik ember, az a kép él benned, hogy addig az a másik ember ott ül a monitor túloldalán, és várja a válaszomat. És egész egyszerűen... Tehát ez egyfajta stressz, ugye? Ez egy stressz, így van, és ugye rengeteg e-mailt nem válaszolunk meg, rengeteg feladatot nem csinálunk meg, amit e-mailben kapunk, és ez a stressz, ez így gyülemlik. És, mint a leveleim egyébként, mostanában. És az egyik válasz erre a problémára az az, hogy amit nem akarsz, azt ne csináld meg. Ne úgy fogd, kattintsd át a fejedben ezt a képet, ezt a hasonlatot, és inkább képzeld úgy, hogy amikor kapsz egy e-mailt, az olyan, mintha a munkahelyeden az ajtódra, tehát nem is a szobádban a monitorodra, hanem az ajtódra kívülről ráragasztanának egy post-it címkét egy kérdéssel. És hogyha bemész, látod, hogy ott van az ajtódon 10 darab ilyen post-it címke, nem veszed őket komolyan, hát majd fölhív. Hogyha nagyon kell neki, akkor fölhív. Nem? Vagy bejön. Küld egy e-mailt. Küld egy e-mailt. De hogy így van, hogy küld egy e-mailt, nem csinálod meg, küld majd még egyet. Ha nagyon fontos, akkor majd fölhív. Ha még fontosabb, akkor majd bejön. Ez most, amit ajánlottál, ez a pszichológusnak a tanácsa, vagy egy kialakult gyakorlat, amit már alkalmaznak valahol? Hát ez egy kialakult gyakorlat, tehát egy csomó ember így van az e-mailekkel, annyi e-mailt kap, sose válaszol rá, és tudod jól, hogy hát ha nem válaszolt rá harmadszor se, akkor biztos nem tetszett neki ez a feladat, vagy nem tartotta fontosnak, akkor föl kell, hogy hívjad, hogyha az sem megy, akkor el kell, hogy menjél hozzá. Tehát ez egész egyszerűen, ez az egyik eredménye ennek a kimenetele, ennek a folyamatnak, hogy nem fogják megcsinálni. Kész. Nem fogják megcsinálni. Van erre egy másik megoldás is, És a másik, ez is egy félig meddig pszichológiai megoldás, a másik megoldás pedig az, hogy, hogy az e-mailezést ne úgy tekintsd, mint egy folyamatos feladat, mint egy folyamatos tevékenységet, hanem pontosan úgy, ahogy te mondtad, hogy kétszer csinálod egy nap, mondjuk reggel meg este, vagy reggel meg délután valamikor, és máskor nem e-mailezel, nem olvasol, nem válaszolsz, és meg is mondod a többieknek, hogy neked küldhetik délben az e-mail, de biztos, hogy 4-kor fogod megnyitni. Hm. És ezt a kétszer fél órát, vagy kétszer egy órát, ezt úgy töltsd el, hogy csak az e-mailekkel foglalkozol, és minden e-mailt földolgozol. És van ez az Inbox Zero nevezetű teória, keresnek rá a kedves hallgatók a Google videózon, az Inbox Zero videóra, nagyon jó, egy órás előadás erről a technikáról, ami arról szól, hogy, hogy az e-maileket az alatt a két időintervallum alatt 5 kategóriába osztod. Első kategória törlöd, nem fontos törlöd. Második kategória tovább adod a feladatot, delegálod a feladatot, azonnal forwardolod valakinek, hogy csináld meg. Mert vagy hogy úgy érzed, hogy nem rád tartozik, és akkor forwardolod, cc-zed, ez az ő dolga. Harmadik kategória az, hogy megválaszolod, most itt puskázok, mert én is kinyomtattam magamnak, egy nagyon szép slideshow tartozik egyébként hozzá, érdemes megnézni, nagyon ötletes. A negyedik kategória az az, hogy elhalasztod. De ezt mindezt tudatosan csinálod, ugye itt az a lényeg, hogy általában mi ezt a kategóriát alkalmazunk mindenre, hogy elhalasztjuk, és akkor... Ez az, amiből felgyülemlik sok száz elhalasztott levél, és soha nem fogok vele foglalkozni. Így van. De ha tudatosan használod, akkor már csak nagyon kevés levél fog ebbe a kategóriába tartozni. Uh-huh. És az ötödik kategória az, hogy ez nem egy válaszolandó valami, hanem egy feladat, egy munka folyamat, és akkor megcsinálod. A célja az ennek az Inbox Zero stratégiának, hogy amikor megnyitod a levelező, mikor befejezed ezt a feladatot, akkor ott egy üres inboxot lássad, tehát egy fehér lap legyen ott. Uh-huh. Az elhalasztó folderben ott maradhat egy-két levél maximum, de az összes többi az vagy kitörölted, megválaszoltad, kiszedted onnan, és így tovább. Hát tanultam valamit. Köszönöm szépen. Ma esti sztártudósítónk Pintér Robert, aki már a második eseményről fog bennünket tudósítani, mégpedig a Click 3.0-ról, ami egyfajta ilyen tudományos játszóházszerű, nagy, szuper, csillogó-villogó kiállítás. Hát pontosítanám, inkább a magyar tudósok előtt leborulás, tehát a magyar találmányokat mutatja be, kisebb találmányokat, nagyobb találmányokat, nagyon ötletes találmányokat, kézenfekvő dolgokat. Annyira itt játszani most nem lehet. Tehát, hogy bemutatnak... De az eddigeken volt ilyen nagy hát bemutató, meg kipróbálhatom, hát a kettesen, ami a játékkal foglalkozott, ott ki lehetett próbálni. Az első az inkább ismeretterjesztésről szólt. Ez a harmadik, ez mégis van egy-két modell van kint, meg egy-két dolgot meg lehet nézni, de igazániból annyira játszani nem lehet. És mondok egy pár példát, hogy mi mindent láttunk. Egyébként a hallgatóimmal voltam ott, és a hallgatókat kísérve, mint tanár, ingyen mehettem be. Igaz, hogy a néhány diáknak egyét ki kellett fizetni, mert nem tudták, hogy fizetős lesz a dolog. De visszatérve, csak egy fél óránk volt, és amiért nagyon kevesen voltak, mert zárás előtt voltunk, és ezért nagyon sok fiatal, aki ott volt segítőként, úgy tűnt, hogy nagyon a tudomány iránt érdeklődő fiatal mérnökök és a többi fejlesztők, ők próbáltak minket körbevezetni és megmutatni, hogy mennyi izgalom van itt, és akkor egy fiatal ember mondta, hogy nézzük meg ezt a ruhát, ez egy fűthető ruha, motorosok használják és vadászok használják, ez egy magyar találmány, ilyen mindenféle csövek mentek végig, és abban ment egy fűtőfolyadék, és akkor lenéztem, és mondom, ez az aksi, ez mi itt? Hát, hogy ez azzal működik. Tehát volt egy aksi, tehát egy ilyen autóaksit képzeljetek el, amit hurcolásznod kell magaddal, ez volt talán legfurcsább találmány számomra. Hát izmosít is egyúttal. Igen, tehát hogy jó, persze motorra fölülsz, akkor jó, feltétlenül nem esel el, meg a vadásznak is jó, hogy a vadász lesen már fönn van egy aksi, és csak rádugja magát. A másik ilyen érdekes találmány az a pénzfelismerő rendszer, mégpedig a pénznek a csörgés hangja alapján is azonosítja be a pénzt. Ez tulajdonképpen, én is kezdtem képzelni, hogy ha a cérnát közre is úgy dobott be, akkor mennyire ismeri fel. Tehát van egy ilyen fekete doboz, aminek van egy luk a tetején, beledobnak mondjuk egy 2 forintos, mert nekik még volt 2 forintosuk, és akkor kírja a rendszer, hogy 2 forint. bedobsz egy 20 forintos, kér egy 20 forint. És mondjuk, a kettő egyszerre csörög benne? Mondjuk, ha egymásra esik meg egyebek, ott még azért nem tart a rendszer, hogy ezt el tudja különíteni, de hogy, tehát, hogy nem azon az elven működik, hogy a méretét, vagy a súlyát, vagy egyebek, hanem a hangja alapján fogja azonosítani az érmét. Mint a rajzfilmen a Dagobert bácsi. Mindig meg tudtam mondani a hangja alapján, hogy mennyi pénz mondtam itt. Igen, ez is egy magyar találmány. Lehet, hogy nem a Dagobert bácsiból indultak ki, de nagyon ötletes. Akkor a másik, az egy nagyon sikeres találmány. Volt egy robot is, ugye? Egy ilyen, igen, ezt akarom, mondod, akkor egy ilyen igen, ezt akarom mondani. Nem, az e-mailben gombrobotnak lehetett olvasni, mert nem használ a kékezeteket. Ez egy gömbrobot volt, ami úgy nézett ki, egy ilyen 30-40 cm átmérőjű gömböt képzeltek el, teljesen házi barkács, te ilyen plexiből. Volt benne... Csak szerintem mondom, hogy lehet írni azt is, hogy gömbölyű, és akkor abból lesz gombolyú, és akkor így értem. Nekünk írtam, hogy gömbrobot, és akkor igen, én így írtam le, csak nem így olvastátok. Tehát, hogy a hiba nem az én bekódolóban, hanem a dekódolóban volt. Értjük. Hát a gömbön belül volt egy kereszt, és a keresztnek minden egyes végén volt egy-egy kerék, ami neki tapadt belülről a gömb falának. Alatta volt egy alaplap, egy kicsi számítógép építve, egy Bluetooth jeladóval, volt benne egy kis motor, ami hajtotta ezeket a kerekeket, és ezt a kereket, ez egy robot, ezt a robotot bárhová el lehet küldeni, mert hogy tud menni, bármilyen felületen el tud menni, és volt egy videó, hogy a vízen is tud menni a robot. És a NASA, ez egy 16 éves srác barkácsolta, gyakorlatilag egy gimnazista, felhívta őt a NASA, hogy hát olyan gyorsan ki kéne menni Amerikába, mert neki ez nagyon érdekli. Be is egyeztették Magyarországon a szabadalomnak, és a NASA meg is vette egyébként a licenszt, tehát a jogokat, és most fizet érte, hogy ez, el akarják küldeni megfelelő expedíciókkal a világűrbe. Vajon hol él ez a fiatalember? Meg kéne hívnunk. Azt hiszem budapesti, legalábbis a gimnázium úgy emlékszem, hogy budapesti volt. Ez nagyon izgalmas volt, ez nagyon tetszett. Aztán, ami még nagyon ötletes volt, egy vakoknak, tehát egy vakboltba beépített tolatóradar, autótolatóradar. Ez azt csinálja, hogy az ember ugye megy, tehát a gyengén látó vagy a vak megy, és akkor ugye mozgatja ezt a botot, és hogy közel ér valamihez, akkor van egy kis táskája, az pittyeg. És van neki olyan üzemmódja, amikor mondjuk forgalomban megy, és nem hallja rendesen, akkor kikapcsolja a pittyegést, és rezegő üzemmódja állít, és akkor rezeg a nyele, és annál jobban rezeg, minél közelebb van az adott tárgyhoz. Nagyon jó. Hát ugye, aki tehát autóban ült már ilyen rendszerrel, tudja, hogy ilyenkor, amikor közelít a falhoz, akkor egyre gyorsabban. Igen. Tehát ez történik, hogy ugye a hagyományos botnál ugye, tehát pásztáz vele az ember, aki megy, de csak akkor tudja, ugye, hogy mi történik, hogyha hozzáér valamihez itt, meg hogyha közelít az adott tárgyhoz, már akkor, tehát ki lehet tapasztalni, vagy ki lehet tanulni a tárgynak a működését. Ez is nagyon izgalmas volt, ez is nagyon tetszett. Meddig lehet meglátogatni a 9-én nyílt a kiállítás, és nem emlékszem, de szerintem egy hogy pontosan meddig, de a jövőházat, tehát az internet oldalon a www.millenaris.hu oldalon fenn vannak az ismertetők, a szövegek is, nagyon sok ismertetés, nagyon sok szöveg van, amúgy agrártechnológiával, mindennapok technológiával, navigációval például, de magyar navigációs rendszert is ki lehet próbálni. Foglalkozik a kiállítás, és most nem esküsznék meg, de jól tudom, akkor nyár elejéig egész biztosan meglátogatható. Na, akkor következzen a TEG összeállításunk, és előtte Tücsi első élménye a tegeléssel. Az mi volt? Szerintem valami portálon, nem? Nem, igazából én még nem foglalkoztam a tegeléssel. Egy évvel ezelőtt már körülbelül volt szó, hogy ugyebár találták, hogy GPS van most már a telefonokban is, és hogyha fényképeket készítünk róla, akkor milyen klassz lenne, hogyha a fényképekbe beépülne ez az információ, mert akkor soha nem felejtenénk el, hogy hol készült ez a kép, mindig tudnánk. Tehát nincs ez a klassz, tehát nem veszik el az információ, úgymond, hogy hol és mikor készült ez a kép. Közben az információ sem vészel, hogy augusztus 20-áig van nyitva a Click 3.0 kiállítás. Ez csak gyorsan megkereste nekünk Zoli az interneten az említett honlapon. Ez egy roppant hasznos kis szolgáltatás, és akkor már megjósoltuk azt, hogy valószínűleg egy éven belül ez meg is fog jelenni a fényképezőgépben, ami meg is be is igazolódott. Ugye már még volt egy ilyen köztes állapot, amikor az egyik japán cég kidobott egy olyan kulcstartót, amiben egy GPS működött, ami jegyezte folyamatosan, hogy éppen a koordinátákat, és volt egy szoftver, ami összehasonlította a fotók készítésének az idejét ebben a kis kulcstartóval, és akkor már lehetett tudni. De most már a mostani gépekben, most már bele van építve a fényképezőgépbe a GPS is, illetve a telefonba, hogyha készítünk, és akkor ebben megvan az információ. Ezek a mi bizony... az a tag akkor? A tag a fotónak a fotó készítésének a helye és az ideje. Tehát, hogyha nyaralunk, és 10 év múlva emlékezni fogunk rá, hogy ez a bizonyos nagyon szép kis templom, ez ezen és ezen a koordinátán volt, de ugyanezre már megalakultak az internetes szolgáltatások, hogy a képeket úgy lehet feltölteni bizonyos szolgáltatókhoz, hogy ő nem mappába rendezi, hanem a GPS koordináták alapján, tehát például, hogyha körül akarunk nézni, hogy mire számíthatunk azon a helyen, akkor elég fölmenni az oldalra, és mások képeit megnézhetjük. De például egyik barátom úgy kereste meg, hogy honnan készítette ezt a képet egy bizonyos párizsi templomról, hogy oda ment egy ilyen oldalra, és megnézte a mások által készített képeket, és akkor azt mondta, aha, szóval erről a sarkáról készítettem a térnek a képe. Na tehát ez a tag. Igen, ám, de fölmerült ez, hogy nem mindig jó ez, hogyha ez a tag információt van a képbe. Mondjak erre néhány egyszerű példát, tehát például XY ellókotta a munkaidőt, mert azt mondta, hogy elmegy valahova meetingre vagy tárgyalni, és ehelyett kiment egy foci meccsre, ahol aztán végül készül, mit tudom, éppen bajnok lett a csapat, és a szokásos nagy pályára berohangálás, közös fotózás, és annyira büszke ezekre a képekre, hogy hát a munkahelyén desktopnak ilyen háttérképnek fel akarja tenni. Igen, ez rögtön bukta, hogyha ott vannak ezek a tag információk, mert hiába mondja azt a főnöknek, hogy ja, főnök, nem, ez nem most készült, ez 2 hónappal ezelőtt egy vasárnap délután, mert a főnök oda megy, lekéri a tag információt a képről, és kész a bukta. Vagy ugyanilyen, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, drágám, ma sokáig kell dolgoznom a munkahelyen, és közben elmegyünk a haverokkal sörözni egyet, ahol szintén fotók készülnek, akkor otthon is magyarázkodhatunk, hogy drágám, hát ez a kép, ez 2 héttel ezelőtt készült, tudod, amikor elmentem. De hogy egy normálisabb példát is mondjak, teszem azt, indulok egy fotóversenyen, egy ilyen természetfotó versenyen. Azt hiszem, hogy te mint fotómodell indulsz. Nem, tehát mint egy természetfotós, ugyebár ahol hallatlan nagy érték egy természetfotós számára, hogy milyen helyen lehet jó képeket készíteni. Tehát, hogy hol van az a hely, ahonnan ezt a fantasztikus naplementét a madarakkal, tehát ennek a információnak értéke van. És ebben az esetben, hogyha én beküldöm ezt a fotót, én nem akarom, hogy más fotós is megtudja, hogy hol van ez a hely, mert ebben egyúttal elveszik az én képeimnek a kuriozitása is. Tehát így merült fel az igény arra, hogy hoppát ez a információt, ez a tag információk jobb lenne, ha nem lenne. Használjunk hagyományos fényképezőgépet. Ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség viszont egy, ha jól tudom, egy dél-koreai származású úr írt egy apró ingyenes programot, Detagging néven megtalálható az interneten, amelyeken meg lehet adni, és a képekről leszedi ezt az információt. Magyarul tegtelenít. Tegtelenít, igen, szép csúnya magyarsággal mondva, és egyúttal a fényképek mérete is mindegy 3-5 kilobájttal kisebb lesz, és de ugyanígy igaz ez arra az esetre, például, hogyha személyiségi jogok. Tehát például, hogyha többen készítenek egy képet, és nem akar valaki hozzájárulni a társaságból, hogy fölkerüljön ez a, tehát hogy azonosítani lehessen őt, vagy a helyett, ahol volt. Tehát millió egy olyan oka lehet, amire azt akarja, hogy az ember ne tudja, hogy hol készült ez a kép. A taggel folytatjuk továbbra, és a műsort még pedig a tag kifejezés kerül az infószótárba, meg a tagging. Igen, vagy a taggelés. Taggelés. Ha már van tagtelenítés is. Tagtelenítés, detagging, meg geotagging, minden van már. De mit jelent az a tag? Millió, az angol nyelvre jellemző, hogy vannak olyan szavak, amelyek millió egy jelentéssel bírnak, és ezeknek a jelentéseknek gyakran semmi közük nincsen egymáshoz. Na most a tag az egész egyszerűen címkét jelent ebben a helyzetben. Címke. Ez egy jó bevált magyar szó, hogy címke, címkézés. És kérdés, hogy az informatikai kapcsolatú, tulajdonképpen köznyelvben ez a taggelés miért terjed el? Először is ugye mi a dolognak az indító oka? Rengeteg olyan jellemzően Web2-es alkalmazás van, vagy akár Web3-as alkalmazás, erről nem nagyon szoktak beszélni, vagy próbálkozás, amelynek a lényege a teggelés, a címkézés, tehát egy adatot, egy információt úgy rendezünk adatbázisba, hogy az adatnak az egyik elemét megcímkézzük, hozzáteszünk valami metainformációt, tehát magáról az információról szóló információ, hogy a sok információból később a keresésnél, vagy a rendszerezésnél tudjuk, hogy az most micsoda. Ez most címlap, az most naplemente, ez most a szerelmesünknek a fotója, ez pedig egy könyv cím. Millió egy címkét rakhatunk a nagy-nagy információ halmazhoz, és ezekből a metainformációkból lesznek ugye a tegek, vagyis a címkék. Na most a Web2 az ma már annyira hétköznapi jelenség, hogy gyakorlatilag a hétköznapi internet felhasználónak a hétköznapi nyelv használatába is bekerül a tag kifejezés, és ugye mivel ez egy szakkifejezés eredetileg, a szakkifejezésekre jellemző, hogy különösen a mostani, a 21. századi világban, hogy a globális szakmákban az eredeti nyelven kitalált, eredeti szakkifejezést szoktuk használni minden kultúrában. És persze ezek az eredeti kifejezések vagy honosodnak, vagy a kiejtésük közelít az anyanyelvi kultúrához. Az írásmódjuk az egy külön dolog, az egy más tészta. De itt sem egyszerű a helyzet, ugye, mert a teget, hogyha leírjuk, az angol helyes írás szabályai szerint, az A-val kell leírni, tehát tag. Na most egy leírva, ugye egy magyar szó formájával és hangalakjával tökéletesen egyezik, tehát nincsen vele baj. Viszont van nekünk egy ilyen szavunk, hogy tag, ugye egy csoportnak a része, egy olyan személy, amelyik egy másik csoportnak a része, tehát tag. Úgyhogy ebből lehet akár gond, de mondjuk a szövegkörnyezet ezt kideríti, ez egyértelműsíti. De minden esetre szeretjük ezt az angol kifejezést, és marad ez tagnek. De hogy írjuk le, mondjuk, ha tovább képezzük, hogy tagging, vagy taggelés. Ugye ilyet szoktunk mondani, uh-huh. hogy teggelés, de hogy írjuk le? Tag-elés? A-val? Uh-huh. És elve? Így még nem láttam soha sehol leírva. De elvel sem láttam leírva a teggelést, ezért az az összér megoldás alkalmatos mostanában, hogy a tagging angol kifejezés, angol igei alakot szoktuk leírni, tehát tagging, tagging az angol helyesírás szabály szerint, viszont a beszélt nyelvben megteggelést mondunk, ott nem nagyon szoktunk tagginget mondani, megteggeltem a fotókat a nem tudom milyen képmegosztó szolgáltatáson. Tehát nem egyszerű a dolog. De nagy kín azért, nem? Nagy kín. Különösen akkor... A közös nyelvi tudatunk kínlódik vele. Pontosan. Különösen akkor kín ez, ha egy angol indokolt használatú angol szaknyelvi kifejezésnek a hangalakja az nagyon közeli más magyar szavak hangalakjához. Beszédben ez egyértelmű, de írásban nem. És ráadásul a helyesírási gyakorlatunk, a helyesíráshoz való viszonyunk is annyira konzervatív a magyar kultúrában, hogy nehezen szakadunk el az akadémia helyesírásnak az előírásaitól, még szaknyelvi környezetekben, vagy félig hivatalos szaknyelvi környezetben is. Ez is nagyon izgalmas volt. A mai estén felélesztjük régi rovatunkat, a hét műtárgyát. Azok számára, akik régen nem hallgatták, a mű, itt a görög műbetűvel irandó, mert ugye ezt a számítástechnikában használatos előtét, vagy prefixum, ahogy szokták mondani, tehát mint a mikroszámítógépek esetén, itt a mű előtagot használjuk a műtárgyakra. Pintér Róbert itt közben engem fotózott, miközben a tegelésről beszéltünk Bódi Zoltánnal. Teget írtál a fényképhez, kedves Robesz? Nem csak bohóckodtam egy kicsit. Még tegelés, még címke nem készítem, hogyha föltöltöm a valahová a képmegosztóra, akkor lehet, hogy írok hozzá. És mivel készítetted a képeket rólam? Hát a márkanevet azt ugye nem mondanám, ez egy UMPC, ugye beszéltünk már erről talán a műsorban, ultra mobil PC, szép magyarosan, tehát egy nagyon pici számítógép, egy nagyon pici, ez 900 grammos minikészülék. Megkérdezném egyébként Spányi Balástól, hogyha itt lenne, hogy mi a különbség az UMPC, meg a régi sub-notebook, vagyis az igazi notebook vagy laptop az egy kicsit nagyobb méretű, és annál kisebb a sub-notebook. Tehát a hallgató úgy tudja elképzelni, hogy az UMPC, ami neked most van, áruljuk el, tehát nem olyan régóta használod, másfél hete. Ez valami olyasmi, csak még kisebb? Igen, hát ez egy 7-szoros kijelzője van mindösszesen, tehát mondjuk egy normál laptopnak ma már 14, de inkább 15-szoros kijelzője van. Tehát ha mellé rakjuk egy normál méretű laptopnak, akkor egy ilyen óvodás számítógépet kell elképzelni. Tehát ilyen kisgyereknek a kezére. De le lenne ez kicsinyítve a számítógép a gyerekkel együtt. Az a különbség, hogy a sub-notebook az egy rendes számítógép, tehát annak van egy szép nagy hard drive-ja, merev lemeze, van egy jó erős processzora, tehát abban így minden van. Van talán benne CD meghajtó is, vagy DVD? Általában nem... most már van benne, így aha, van, mert belefér. Hát ez eszemben az... ebben? Ez eszemben ebben. Ez eszemben, amikor én az első laptopomat megvettem, ez volt 2002-ben, akkor annak a merev lemeze az 9 gigabites volt, ennek 4, viszont ebben nem merev lemez van, hanem talán beszéltünk, vagy azt hiszem SDD-nek nevezik azt a, hát nem, nincs benne mozgó alkatrészek. SSD. SSD elnézést. Solid State Disk. Igen, SSD. Ugye volt a nyelvi rovatunkban is, tehát ebben nincs mozgó alkatrészek, nagyon gyorsan bekapcsolódik, és nagyon gyorsan feláll az operációs rendszere, de csak 4 giga. Ugye ebből következik, hogy ma már mondjuk egy szövegszerkesztő program is tud lenni, mondjuk a legfrissebb verzió 1,6 giga, tehát nem lehet föltenni rá, ezért kellett régebbi programokat rátelepíteni, de a rendszer maga az összes olyan szoftver, amit én használok, tehát a banki szoftvertől kezdve, mit tudom én, képnézegetőn keresztül, mind fölfért rá, de az összes adatom egy külső merevelemezen van, amit pluszban USB-n kell rádugni a levelezéssel együtt, mert most a levelezésem az elmúlt 10 évben 6-7 giga, tehát sok. Miért fontos neked, hogy ilyen kicsi legyen a számítógép? Nagyon régóta szemezek azzal, hogy egy pici számítógépet beszerezzek, amit könnyű cipelni, tehát nem nehéz. Ez mondom, ez 1 kiló alatt van, míg a műgyűrkékkel meg alkatrészekkel egy kicsit nagyobb, kicsit több, mint 1 kiló. Ez egyik, a másik meg az irracionális magyarázat, hogy minden iránt vonzódok, ami új és ilyen kütyű és ilyen izé, és valószínűleg ez is benne van, hogy ezért vettem meg is. Mert régebbi adásokban elárultuk, hogy te például szoktál metrón, vagy itt-ott, ahol ráérsz a városban, olvasgatni tanulmányokat a telefonon, vagy a PDA-n, tehát a kis személyi digitális asszisztensen. Ehhez képest jobb ez a számítógép? Hát őszintén szóval ezt még BKV-n nem kellett bekapcsolnom. Az megmarad gyakorlatilag a PDA szintjén, de mondjuk egy kávézóban nagyon pici asztalon is ki lehet tenni. Én nekem ugyan mondjuk mobil internet hozzáférésem nincs, de azt javasolták a boltba, ahol vettem, hogy hát szerezzek be egy olyat, és onnantól kezdve a világon bárhol. Tehát nincs olyan hely, ahol ne lehetne ezt kicsapni és elővenni, és hihetetlen, tulajdonképpen kényelmes megoldásként. Lehet, hogy tudatosan nem vettél hozzá internet hozzáférést, hogy az e-mailek legalább akkor ne érjenek utol. Nem, azt gondoltam, hogy úgyis ingázok a otthonom és a lakóhelyem között, és mind a két helyen egyfolytában dolgozok, tehát ez bőven elég, és közben például olvasom a dokumentumokat, tehát hogy soha nem vagyok igazán kikapcsolva idézőjelben. Egyébként hadd mondjam meg, hogy én miért tudnék egy ilyet használni. Ugye dolgozom Székesfehérváron, dolgozom Budapesten, a dolgozás nálam azt jelenti, hogy tanítok. Vagy éppen írsz valamilyen tanulmányt, vagy olvasol egy tanulmányt. És emiatt a különböző oktató színhelyekre rengeteg papírt, jegyzetet, adatot tartalmazó dokumentumot kell vinnem, és előző nap este szépen, korrekten ki kell nyomtatnom, mert nem lehetek biztos benne, hogy az adott színhelyen van számítógép, uh-huh, meg mit tudom én, otthon hagyom a USB kulcsomat, és akkor ezzel megint probléma van, úgyhogy ez csak egész egyszerűen kiveszem a táskámból, 1 kiló az egész, el tudnám képzelni tényleg. Kiveszem a táskámból, kiteszem az asztalra, és el van intézve. Nem kell semmi szóróanyagot kiosztanom, ott van előttem minden adat. Tehát sokkal kisebb helyen elfér, mint egy hagyományos laptop, és könnyebb. Tehát nekem hát problémáim vannak, és a cipekedés az rossz. Tehát, hogy minél többet cipelek, annál rosszabb. Ezt viszonylag könnyű cipelni, kis helyen elfér. Mondjuk most egy nagy laptop, hát is ekkor nyomulok. De van kicsi táskám is, hogyha csak a laptopot akarom magammal vinni, akkor egészen pici helyen is elfér. Tehát ez egy zsebben is elfér. Tehát ez egy ilyen közepes kabát zsebben. Egy nagyon lóden kabát zsebébe elfér, csak nem hordok lóden kabátot. Egy átlag női retikülbe simán bele lehet rakni. Hát igen, lepjetek meg, léci. És meglepő módon nagyon jól használható. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ez, ez ennyire hasznos. Lehet rá külső billentyűzetet dugni, igazán nem úgy kényelmes, de maga az a pici kis billentyűzet, ami van hozzá, teljes értékű magyar kiosztással. Igen, nagyon jó használható. Nagyon. Én írtam, múlt héten egy workshopon volt, amit én vezettem, tehát jegyzetelnem nem kellett közben, hogy közben beszéltem angolul, és 15-3-14 oldalt simán jegyzeteltem a két nap alatt, úgyhogy semmiféle fennakadás nem volt. Ellenőriztem közben. Tényleg ott van a hosszú előtt. Igen, mindenfajta billentyűzet megtalálható rajta. USB portokkal, beépített webkamerával, beépített wifi-vel, tehát hogy mi szemszájnak ingere, minden az ég egyadta világon van rajta. Bluetooth-ra most nem esküd, nem tenném rá, nagy esküd, de annyira ritkán használom, hogy nem hiányzott eddig. Tehát minden rajta van, amire nekem szükségem van. Gratulálunk hozzá, és használd egészséggel. Köszönöm. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumon is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.